Minęła czwarta. Regeneracja. They ain't got no love. Whoa. Them not have no solidarity, no solidarity. Them not got no love, them not want no unity. No solidarity, no solidarity. Them not want togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them not got no love, them not want no unity. No solidarity, no solidarity. Can we shine some love and unity? I'm talking for the people who don't have a voice. Banning us around where they don't have a choice. But others have it easy, they don't have it nice. Facing daily struggle for a handful of rice. And the leaders that surround them are go around them with lies. Separate the people with the military ties. People that die like flies. Don't you think it's time to step in at the footsteps of Christ? Hey, why are we fighting for the leaves when the strength is in the roots? Like a love is in the truth dread, destroying all the seeds. Busy fighting for the fruits, victimizing our youth. Them not have no solidarity, no solidarity. Them not have no love, them not want no unity. No solidarity, no solidarity. Them not want togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them not got no love and them not want no unity. No solidarity, no solidarity. Can we shine some love and unity? We see a new perspective, it's well necessary. Wolf of Wall Street, Mr. Dignitary. While you're sipping champagne out there and getting married. Hero out there, in the poor territory. The life of a sufferer was never ordinary. Every day your family have a new child to bury. Guns and drugs, them a carry. Don't you see the devil assigned them, them not visionary. And why are we fighting for beliefs when the strength is in the roots, like the love is in the truth, friend, destroying all the seeds, busy fighting for the fruits while victimizing our youth. Them not have no solidarity, no solidarity. Them not got no love, them not want no unity. No solidarity, no solidarity. Them no one togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them not got no love, them no want no unity. No solidarity, no solidarity. Can we shine some love and unity? Them not got no love. They don't got no love. No. Coś jest ze światem nie tak. To poczucie zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów, dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem. Tak mówiła Olga Tokarczuk podczas swojego wykładu noblowskiego. No Solidarity, Kimani Marley i Gentleman. Tak zaczęliśmy dzisiejszą regenerację. Dzień dobry. Ola Budka po tej stronie, po drugiej stronie szyby Maciej Załęcki, a po drugiej stronie odbiorników państwo. Dzień dobry. Jeśli mają państwo przemyślenia na temat i wykładu Olgi Tokarczuk, chociaż nie będę dzisiaj dużo o tym niepokoju mówiła, bo to przedświąteczna regeneracja, więc będzie także przedświątecznie, ale i w tej sprawie, i w każdej innej proszę pisać rr@polskieradio.pl, sms 71335. Whoa. Whoa. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, I wake up every day. Oh, la, la, la, la, la, la, we show you the way. Oh, hey, baby. réveille-toi. On te vend du rêve, on te fait croire que tout est là. Le paradis sur terre aujourd'hui n'existe pas. Si tu ne veux pas y croire, regarde juste autour de toi. We are living in de perception car il faut qu'on s'éveille. Bercé par des mensonges, ne crois plus leur merveille. Well, it's a paradise. Contrôler nos rêves fait partie d'un système qui nous vend du bonheur puis spécule sur la haine. Commercialise l'humain comme des bêtes de somme. Manipule nos peurs pour que l'on consomme. On veut tout et tout de suite car on veut tous la même. Car tout est accessible et on s'endette sans gêne. Ne tombe pas dans le piège sinon ils te tiendront. Un bonheur en béton construit comme une prison. On sait avoir mais pas être. On pense tout savoir mec, flou dans nos têtes. On parle d'espoir mais en fait tout n'est qu'illusoire dans ces valeurs qu'on rejette. On te dit cool, non ne bouge pas ton fauteuil. Même si l'orage est sur le sec, le monde entier bouffe la feuille. Non ce n'est pas cool, tous les mêmes discours dans nos têtes. Toutes nos valeurs réduites en miettes. We are living in de perception car il faut qu'on s'éveille. Bercé par des mensonges, ne crois plus leur merveille. Well, it's a paradise. Pourtant le même drapeau qui s'agite en haut de contrôle, j'ai choisi mon rôle. Ouvre les yeux, tu touches le fond, voilà misère et pas compte. Tourner les verres n'a rien de bon, l'inverse pas les rôles. Ton paradis nauséabond n'est qu'à l'en faire une illusion. We are living in bodies, paradise, look around so much misery, yeah. I heard them talking, selling lies, but they're not your real enemy. Ce n'est qu'une illusion comme un rêve sans sommeil. Change de perception car il faut qu'on s'éveille. C'est par des mensonges, ne crois plus leur merveille. Well, go find your own paradise. I heard them talking, selling lies. They're all liars. W każdym z 11 odcinków Regeneracji pojawiał się zespół Dub Inc., a dziś nie może być inaczej. To 12 odcinek audycji. Wcześniej odsłuchiwaliśmy od początku do końca album zespołu Dub Inc., ostatni album Millions, a teraz przyszła pora na Paradise i to był numer 3, tytułowy utwór z płyty. No to numer 4. It's my rude boy story, a dubbing story. À chaque nouvelle page, chaque jour son lexique. Notre histoire s'écrit en musique devant chaque paysage. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire un souvenir magique. Donc on reprend le large. Dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages qui rendent toujours nostalgiques, ivres d'amour et de musique. Sing again, yo. Skibbe des bombes slang, une rivière de mots qu'on lâche au micro, c'est de la bonne zik. Well them. Skibbe des bombes slang, c'est ça qu'il nous faut. Sentir le niveau, tout ça qui s'agit. So them. Jouer dans le monde entier, voir le visage des gens me tarde. Rêver d'une salle blindée, pouvoir m'approprier cette place. Dans ce débat systématique, pour trouver la bonne technique, pour faire bouger le public et trouver les mots. Même si parfois c'est bordélique, loin de ces machines à fric, on a la formule magique du cœur et des flots. Crier dans l'adversité, pouvoir ainsi nourrir nos âmes.

zapach benzyny. Budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się, choć na godzinę do chwili. Rzadko mi się śni. Delfina, nim poczuję zimny lęk, moją skórę zwilży krew. Twoja krew, potrzebuję cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Delfina, rzadko mi się śni. Delfina, dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, tutaj gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Imieninowo o Delfinie Bownik. List o poranku pan Grzegorz pisze. Zostały 2 godzinki pracy, także mam nadzieję, że regeneracja pozwoli nam skończyć pracę w idealnym nastroju. Właśnie o to chodzi. Nastawiamy radyjko na trójkę i działamy dalej. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze jakbym mógł skorzystać z okazji i pozdrowić mojego współpracownika Dariusza, którego namówiłem na wspólne słuchanie regeneracji. Niech wie, jak brzmi dobra muzyka. No to niech wie. Gonna lift my voice in praises, yeah. Gonna shout it, go sing it loud. In the morning I say my prayer, thank you Father for another day. Let me clear it right away. I'm alive. Ask me how, I don't know, I ain't no bro. But I'm alive, yeah. I'm alive. I see the sun and I see the rain, yeah. I feel joy in my Father's name. A tear might fall every now and then. I still give thanks to the full extent. Yes, now up in the morning I say my prayer. Thank you, Father, for another day. Let me clear it right away. I'm alive, yes, I'm alive. My heart in the back, hope no rain, but here I am. Still give thanks. Ask me how, I don't know, I ain't no pro. But I'm alive, yes, I'm alive. I can walk without fear or doubt, yeah. Go to sleep with little to worry about. I do know there's danger everywhere, yeah. So I pray, dear Father, always be near. Up in the morning I say my prayer. Thank you, Father, for another day. Let me declare it right away. I'm alive, yeah. But I'm alive. Just in a way Jah Jah would design. No, I will falter, but in time I will grow, I will grow. Can't be too old to be taught. Can't even learn something from the youth. Give a little nod if you know the truth, hey, hey. Up in the morning I say my prayer. Thank you, Father, for another day. Let me give it right away. i w międzyczasie wybiło nam w pół do piątej. Pani Mirka także pisze, że przekonała się do poniedziałków z muzyką reggae. Bardzo dziękuję. Zróbmy leitmotiv z tego przekonywania. A tak się śmieję trochę. Nie ma co oszukiwać, na takie przekonywanie po cichu gdzieś tam liczyłam. Teraz pogoda. Dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 6 do 9 stopni, na terenach podgórskich Karpat około 5 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. W stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo słabe opady deszczu, temperatura maksymalna 9 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadać. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me want for just squeeze, yo. Put me things all around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Me guide them jam, me no care. Me take it anytime, anywhere. Inna the square, so me no fear. And as a woman, I will be there. Me want a girl, me can't wine for me. Me want a girl, me can't take care of me. Let me feel it, let me feel it. Oh, me have to really squeeze it. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want for you squeeze, yo. Put me things all around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Oh Lord, like a fast bike on the road, boom, boom, boom, boom. Girl on the back and share, boom, boom, boom, boom. Give me the bag of one, the fat, come, come, come. When I play last one time, it come to come, come. Me out of control, I'm more fire, she want in her soul. She say more by more and still she grown. And still me multiply more, girl, me want fi just hold, yeah. Put me arms right around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me want fi just squeeze, yeah. Put me arms right around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Squeeze, yeah. Around, yeah. Tightest hold me ever get in my life. Sweet little devil, yeah. Yeah. Tightest hold me ever get in my life. Me hide them dry and me no care. Me take it anytime, anywhere. Inna the square, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl who take care of me. Me want a girl who can wine for me. Let me feel it, let me feel it. Show me that you can turn. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want fi squeeze, yeah. Put me things all around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Squeeze, yeah. Around, yeah. Tightest hold me ever get in my life. Love, yeah, yeah. As done as it come to come. Man's on the patch or something. 24 minuty pozostały do godziny 5. Pan Adam z Łodzi pisze: życie jest okrutne. Jeszcze wczoraj wieczorem koncert Pablo Paweł i Ludzików, a teraz trzeba wracać do pracy. Panie Adamie, gdy słucha się Pablo Paweł, życie wcale nie jest okrutne, a gdy się wraca z pracy, to trzeba włączyć jedną chyba z 6, jeśli się nie mylę, płyt Pablo Paweł i Ludzików, a jeśli te się skończą, to trzeba przeczytać książkę Pablo Paweł albo Mikrotyki, albo Nieradość. A gdy te także się skończą, to można sięgnąć po krążki Zjednoczenie Sound System, po płytę Pablo Paweł i Praczasa pod tytułem Wir, co tam jeszcze, Wawa Muffin, no i jeszcze parę innych projektów Pablo Paweł, a potem jeszcze wrócić od początku do Pablo Paweł i Ludzików i tak dalej. Pablo Paweł nigdy się nie nudzi i życie wcale przy nim nie jest okrutne. Regaty. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze, dwa w kieszeni, na dwa szczęścia grosze. W tym właśnie losu rzadczy ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. W mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. O! Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyczekuj. Byłaś serca bicie. Regaty. Cała Góra Barwinków to po Dub Inc. drugi chyba najczęściej grany przeze mnie zespół w audycji. No ale nie ma się co dziwić, bo jestem ich psychofanką, mogę się do tego przyznać. I przy okazji zaproszenie. Reggae jak malina w najbliższą sobotę, 14 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku od godziny 18. Koncert charytatywny pamięci Przemka Kuriego Maliny. Grupson akustycznie, cała Góra Barwinków, Dabska i Krzysztof Niedźwiecki, który sam gra piosenki. Jeśli będą Państwo w pobliżu, proszę zajrzeć. Fire every day, burning in my alleyway. Someday I'm gonna wanna fly away. Time is on the way, now tomorrow's yesterday. But today never seems to go away. Fire every day, burning in my alleyway. Some day I'm gonna wanna fly away. Time is on the way, now tomorrow's yesterday.

Czyli zostaje to chyba najbardziej na poranek rozbudza człowieka. Ulice Kabulu, would you buy dog on? I fall onto my knees and yes, the war's already won. So please don't take me for no fool. Spend a lifetime in your shoes. Now I'm walking, yes, I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together when it all goes wrong. The fires, they keep burning on. Well, I'll hold myself together when it all goes wrong. Gloves off, we're finished. You better hand up feet. I nurse your battle scars, but you leave my heart to bleed. So please don't take me for no fool. I spent a lifetime in your shoes. Now I'm walking, now I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together. No to tak właśnie spełniamy marzenia i życzenia. W Trójce słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i porannego programu Regeneracja. Pani Mirka ponownie pisze, że w Sandomierzu zaczął padać niestety deszcz i 4 stopnie na plusie. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Znani nie tylko z Facebooka i gruba nuta bartender z crew. Zamartwia, że będę błędem tu, więc zamiast tego patrzę jak dzieciak. Złam talerz frisbee, chcę na plecie kotki z ośkę lub bóle co? Zapomniałeś, że można w ogóle tak czuć. Niech ten kawałek przypomni ci, że można nacisnąć pauzę w tej grze, która co dzień każe będzie ci gnać. To czas, by się bawić i śmiać. Daj sobie wolny czas. Może dziś jak masz przed komputerem, wyłącz prąd, bo miło byłoby się ruszyć stąd. Nie pytaj dokąd, pytaj z kim. Ogarnij spoko ludzie team i zanim za muła skapnie się, pojedźcie razem byle gdzie. Tam gdzie nie znajdzie was, oddajcie śmiało tej frajdzie czas. Może być las lub jakiś park, byle z widzenia stracić bar. Może być plaża czy rzeki brzeg, a zatem wrzuć w rowerze trzeci bieg. Bo czasem potrzeba tego każdemu z nas, daj sobie wolny czas. Wrzuć w rowerze trzeci bieg to Bartendersi. 6 minut pozostało do godziny 5. Dziś wspaniała rocznica, bo 103 lata kończy Kirk Douglas, gwiazdor Hollywood. Jeden z największych autorytetów adeptów sztuki aktorskiej, a prywatnie ojciec Michaela Douglasa. Urodzony 9 grudnia 1916 roku, Kirk Douglas wystąpił w ponad 80 filmach. Największą sławę przyniosła mu rola w Spartakusie z 60 roku w reżyserii Stanleya Kubricka oczywiście, w którym wcielił się w tytułową rolę przywódcy powstania gladiatorów. No i pamiętamy także jego rolę w filmach Piękne i Zły czy w Pasji życia, w którym zagrał malarza Vincenta van Gogha. W 1996 roku Kirk Douglas został uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości. Wszystkiego najlepszego 200 lat. Got somebody, she's a beauty, very special, really and truly. Take good care of me, like it's her duty. Won't you ride by my side? Kirk Douglas kończy 103 lata. Pięknie. Do usłyszenia w drugiej godzinie regeneracji.